Nu följer rörhöna. Det var rörhöna, nu följer sothöna. Det var sothöna. Nu följer tofsvipa. Det var tofsvipa, nu följer dvärgbäckasin. Det var dvärgbäckasin, nu följer enkelbäckasin. Det var enkelbäckasin. Nu följer rödspov. Det var rödspo, nu följer storspo. Det var storspo, nu följer skogssnäppa. Det var skogssnäppa, nu följer grönbena. Det var grönbena, nu följer drillsnäppa. Det var drillsnäppa, nu följer dvärgmås. Det var dvärgmås, nu följer skrattmås. Det var skrattmås, nu följer fiskmås. Det var fiskmås, nu följer fisktärna. Det var fisktärna, nu följer svarttärna. Det var svarttärna, nu följer ängspiplärka. Det var ängspiplärka, nu följer gulärla. Det var gulärla. Nu följer gräshoppsångare. Det var gräshoppsångare, nu följer flodsångare. Det var flodsångare, nu följer vasssångare. Det var vasssångare, nu följer sävsångare. Det var sävsångare, nu följer kärrsångare. Det var kärrsångare, nu följer rörsångare. Det var rörsångare, nu följer trastsångare. Det var trastsångare. Nu följer skäggmes. Det var skäggmes, nu följer sävsparv. Det var sävsparv.